Hujambo mpenzi msikilizaji wa vipindi vya redio yetu, karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ya Jumanne hii ambayo tunaanza kwa mtasari wake. Mazungumzo kati ya Burundi na Ulaya na Umoja wa Ulaya ili kurekebisha mahusiano ya kidemokrasia na kuondolewa vikwazo kwa Burundi yanafikia hatua ya kuridhisha. Haya yanasemwa na Albert Shingiro, waziri anayehusika na mahusiano ya nje, baada ya Marekani kuondoa vikwazo dhidi ya Burundi na baadhi ya mamlaka za Burundi. Kinywaji kitwacho Karibu kilichofungwa kwenye chupa ndogo za plastiki hakiuzwi tena katika maeneo ya Kinama na Kamenge kama inavyopendekezwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Hata hivyo, baadhi ya watumiaji wanasema kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo kunapungua matumizi yake. Mtu mmoja ameuliwa kwa nyaya za umeme asubuhi ya Jumanne hii. Tukio hilo limetokea kwenye barabara ya kwanza katika eneo la Buiza tarafani Mukaza jijini Bujumbura. Mashuhuda waeleza kuwa marehemu alikuwa anafanya usafi katika mfereji wa maji na kugusa kwa bahati mbaya nyaya hizo za umeme. Kumna haya bila shaka na mengine, jiunge nami toka mwanzo hadi tamati. Upande wa pili nasaidiwa na François Kimana, msomaji ni mimi Jerome Hakizimana. Isanganiro. Taarifa kamili ambayo tunakuja kuanzia katika sekta ya uhusiano. Mazungumzo kati ya Burundi na washirika la Umoja wa Ulaya kwa lengo la kufuta adhibu zilizochukuliwa dhidi ya Burundi mnamo mwaka 2015 yanafikia hatua ya kuridhisha. Matamshi yake waziri anayehusika na uhusiano wa nchi nyingine Albert Shingiro anayefurahishwa na kwamba Marekani yeye tayari kuondoa vikwazo vilivyokuwa vimewekwa dhidi ya Burundi. Tukisalia katika sekta hiyo, ni kwamba Marekani na Umoja wa Ulaya kwa ujumla hufanya kazi kwa kushirikiana katika kufanya maamuzi ya kidemokrasia. Huu ni uchambuzi wa Pascal Nionizigie, profesa wa chuo kikuu na mtaalamu wa mahusiano ya kimataifa, baada ya Marekani kuondoa vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Burundi, huku Umoja wa Ulaya ukirejesha vikwazo vyake dhidi ya Gitega. Anaamini kuwa nchi za Ulaya zitaondoa vikwazo hivyo dhidi ya Burundi. Hata hivyo, kulingana na yeye, yote hayo yatategemeana na kujirekebisha kwa Burundi. Tumsikilize anakalimaniwa katika lugha ya Kiswahili na Romuald Niyo yabivuze. Turavye ibihano byari byafatiwe Burundi kuva 2015 biri ntureka zari zabaye nibi. Ukitazama vikwazo vilivyowekewa Burundi tangu mwaka 2015 kufuatia vurugu zilizotokea, ni vikwazo vilivyochukuliwa na Umoja wa Ulaya, Marekani, hata na mashirika mengine kama shirika la nchi zinazozungumza Kifaransa. Umoja wa Afrika, licha ya kutokuwa na kauli moja, ilidhihirika baadhi ya mataifa yaliyokuwa yanaonekana kuitenga Burundi. Hata hivyo, tangu kuanzishwa kwa mazungumzo kati ya serikali ya Burundi na mashirika kama Umoja wa Ulaya, tulishuhudia mabadiliko makubwa. Mwakilishi wa Marekani nchini Burundi alitangaza kuwa Marekani inaiondolea Burundi vikwazo pamoja na watu wengine waliokuwa natajwa kuhusika pakubwa na hasia za mwaka 2015. Hakika ni hatua muhimu katika diplomasia ya Burundi. Ninaweza kusema viongozi wa nchi walifanya makubwa ili kufufua uhusiano kati ya Burundi na mataifa mengine, wakati tangu mwaka 2015 ilikuwa inaonekana kutengwa. Tukichunguza barani Afrika, hakuna nchi tunayoweza kupata na kusema mambo ni shwari na hivyo kuepuka kukosolewa na Umoja wa Ulaya ama Marekani. Kuna uhusiano kati ya Umoja wa Ulaya na Marekani licha ya kutofautiana kidogo, lakini masharti ni sawa kwa vitu muhimu. Dasa chane ariko ndaye handi mu byimviro bikomeye usanga basaba bimwe. Shukrani Romuald Niyo yabivuze. Katika sekta ya elimu, zaidi ya walimu 300 miongoni mwa walimu 700 wapatikanao katika tarafa ya Mtimbuzi mkoani Bujumbura wanaishi nje ya tarafa hiyo. Hiyo ikiwa ni mojawapo ya sababu za kutofauli kwa wanafunzi, kulingana na kiongozi wa elimu tarafani Mtimbuzi, George Bizimana. Aliyasema hayo jana Jumatatu hii katika mkutano na wahusika wote wa elimu kwenye makao makuu ya tarafa hiyo. Rais wa baraza la seneti nchini Burundi alichukua fursa hiyo kuwakumbusha sifa za kiongozi bora ambaye pia anapaswa kuheshimu saa za kazi. Ripoti hiyo ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Bubanza, Space Cartas Kabanyana. Katika sekta ya kilimo, ufundi wa kubadilisha na ujuzi kwa kilimo na mavuno ni mojawapo ya maamuzi yaliyochukuliwa katika mkutano Jumatatu hii uliokutanisha waziri wawili, mmoja wa Burundi na mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa mazingira, kilimo na ufugaji nchini Burundi, Deogede Rurema, aliahidi kuwepo kwa kamati ya wataalamu kutoka katika nchi hizo mbili itakayohusika na utekelezaji wa maamuzi hayo. Katika sekta ya ufugaji, kiwango cha maziwa ya ng'ombe kiliongezeka mkoani Ngozi hadi mikoa mingine kwenda kununulia maziwa mkoani Ngozi, ambapo lita takriban 6,000 za maziwa hutoweka kwa siku kwa njia ya magari makubwa. Chanzo cha yote hayo ni ugavi wa ng'ombe wa kizungu zaidi ya 8,000 na mswada Frodefi katika mikoa ya Kayanza na Ngozi. Hayo yalichomoza katika warsha ya maandalizi ya hitimisho ya mswada huo mwishoni mwa mwaka huu. Gavana wa mkoa wa Kayanza aliomba kuwepo kwa mswada kama huo ili kiwango raia walichokuwa nafikifikia kisipungue. Habari hii ni kwa ajili ya mwandishi wetu Apollinaire Muzagara ambaye anatumikia mkoani Ngozi. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea na taarifa ya habari hii katika sekta ya usalama. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa upande wa majira, imetimia ni saa 7:27 katika studio za Radio Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari hii katika sekta ya usalama, ni kwamba mtu mmoja ajulikanaye kwa jina la Didier Dusabimana ameuliwa kwa nyaya za umeme asubuhi ya Jumanne hii. Tukio hilo limetokea kwenye barabara ya kwanza katika eneo la Buiza tarafani Mukaza jijini Bujumbura. Mashuhuda waeleza kuwa marehemu alikuwa anafanya usafi katika mfereji wa maji uliokuwa ukizibiwa na taka zinazoundwa na chupa za plastiki na nyaya aina ya concertina. Mara akagusa kwa bahati mbaya nyaya hizo za umeme. Mengi zaidi na Moize Misago. Leo twagiye kubimenya umuntu yamaze kwitaba Imana twaje tumukura. Huyo ambaye alifariki kutokana na nyaya za umeme alikuwa kikarabati mfereji wa maji machafu. Ni kwenye barabara ya kwanza nambari 22 mtaani Buiza. Mfereji huu wa maji machafu ulikuwa umeziba kutokana na uchafu, hususan machupa ya plastiki, hali ambayo inapelekea maji machafu kutoteremka kama wanavyoeleza raia wa mtaani Buiza. Taka nyingine ambayo ilifanya mfereji huo kuziba ni fensi ambayo ilikwama katika mfereji huo, ambayo ilipelekea nyaya hizo za umeme wa Regideso kumenyeka kama wanajuzidi na kunadi raia wa mtaani Buiza. Huyu ni moja kati ya raia hao. Walikutwa wanaingia hapo na kufanya usafi, lakini huenda fensi hiyo ndiyo iliziwia na kumenya waya hizo za umeme. Huenda alikokota na kufika ananaswa na umeme, na pia jinsi ilikuwa katika maji. Hayati huyo Didier Dusabimana ni mzawa wa mtaa wa Maramirundi tarafani Busiga huko mkoani Ngozi. Alikuwa akijishughulisha na kazi ya kushona viatu. Shukran Moyize Misago. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari hii katika sekta ya jamii, kinywaji kiitwacho Karibu kilichokuwa kikifungwa kwenye chupa za plastiki hakiuzi tena katika maduka rejareja yaliyopo maeneo ya Kinama na Kamenge. Baadhi ya wauzaji wa bidhaa hiyo wanadai kuwa bei ya kinywaji hiki imerekebisha kwenda juu. Chupa ya mililita 100 hadi 200 ambayo ilikuwa ikinunuliwa 800 hadi 1500 sarafu za Burundi ilirudiliwa na nyingine ya mililita 300 iliyofungwa katika chupa ya glasi ambayo inauzwa 4,000. Baadhi ya wateja wanadai kuwa kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo kunafanya waitumie kwa kiasi. Mengi zaidi na Omer Nduwayo. upande wa pili wananieleza kuwa habari hiyo haijawa tayari. Na hapa kabisa ndio mwisho wa taarifa ya habari hii kwenye Radio Isanganiro. Shukrani wewe ambaye umejiunga nami toka mwanzo hadi tamati. Jerome Hakizimana ambaye nimekusomea taarifa ya habari hii na kuambia ni shukrani, bila kumsahau François Kimana aliyeniunganisha kimitambo. Tukutane hapo saa 11. Kwaherini.